Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn op het Museumplein. Er is een No Kings, No Tyrants demonstratie. In de VS gaan vandaag ook allemaal No Tyrants demo's plaatsvinden met naar verwachting vele miljoenen. En hier op het Museumplein zijn er, wat zou ik zeggen, enkele tientallen, 100 mensen, misschien 200, verzameld om bij het consulaat van de VS te demonstreren. De autoriteiten hebben een extra rood-wit lintje gespannen. Waar we dus blijkbaar niet bij mogen. We moeten op het gras blijven. En we zullen zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Van een extreme politieaanwezigheid is geen sprake dit keer, vreemd genoeg. Blijkbaar wordt hier wel aangenomen dat er vredig gedemonstreerd gaat worden. En het is tijd, dus het zal zo wel beginnen, denk ik.